On behalf of Axis Capital, we welcome all the analysts and investors for the 3Q FY19 conference call of Dilip Buildcon. From the management, we have Mr. Devendra Jain, Executive Director and CEO, Mr. Rohan Suryavanshi, Head Strategy and Planning, and Mr. R.S. Garg, CFO. The call will be initiated by opening remarks from the management, which would then take you through the detailed presentation, which is uploaded on their website and exchanges. So I'll start with the opening remarks from the management. Over to you, Rohan. Thank you very much, Pranjal. On behalf of the whole Dilip Buildcon team, I welcome all our partners and investors on the Q3 FY19 call for DBL. And it is my great pleasure and honor, as always, to be taking you through all the developments that have happened in this quarter and our expectations from the coming quarters. As we start, I'd like for all of you to sort of look into the presentation that we've uploaded. We've uploaded a very detailed presentation. And what I'll be doing is I'll be going page by page through the presentation and take you through, the company's performance and the company's progress. So without further ado, let me start. We will start with page number 5, where we start with the key highlights. So on the presentation, page number 5, key highlights. That's where we'll be starting. So it's a great pleasure for me, number one, to announce that the company was recently selected for a National Highways Award of Excellence from MORTH. This was selected for excellence in construction management for our Guna-Bhyaura road project, which is in the state of MP. It is also, my great pleasure to announce that the company has received the final sanction of financial closure for 11 projects, and there is in principle sanction received for one project out of the 12 HAM projects. So basically, all the projects are completed, and for the in principle one, we are in process for getting the final closure for that as well. Also, the documentation is completed for 5 projects with the NHI, and we've also received appointed date for 4, and there are 6 projects where the documentation is in progress. In this quarter, we also won about 18,000 million rupees of orders, which includes Bhopal and Indore Metro. Besides that, we also completed 2 projects in this quarter where we received early completion bonus. So early completion bonus of 146 million and 144 million for these 2 projects, which was from MORTH, and these projects were in the state of Maharashtra. Now, if you move to the next slide, slide number 6, it is also, like we said, we've gotten on to the SAP system at the start of this financial year. Now, the SAP system has been very, very beneficial. What we've done is now the whole company runs on SAP. There is no function of the company which is not being run on SAP, whether it's inventory, whether it's HR, whether it's finance, everything is run. So we've done a complete and total end-to-end solution. And all these that we've implemented, we will start seeing the benefits accrue out of it in the coming quarters as the system gets completely, well-versed with all our people. Now, if we move to the next slide, the result summary for Q3 FY19. If we see from last year's revenue of 1,947 crores, we have done a revenue of 2,492 crores in this quarter. On a YOY basis, that's a growth of 28%. On the EBITDA level, from last year's Q3 of 350 crores, we've done 446 crores of EBITDA, which is a growth of 27%. And similarly, at PAT level, from last year's number of 165 crores, we are at 208 crores, which is a growth of 26% at the PAT level. So this is the Q3. Now moving to the next slide. This is the summary of the 9-month results. So if we compare the last year's 9-month results of revenue of 5,199 crores, this year's revenue is 6,574 crores, which is a growth of 26%. Similarly, on the EBITDA level, from 941 crores, we've come to 1182 crores, which is a growth of 26%. And finally, PAT from 402 crores, now we are at 544 crores, which is a growth of 35%. So the PAT has increased slightly higher than the revenue. Moving on to the next slide. Again, this is just a detailed description of what we've already discussed earlier. As you can see, one thing that I'd like to point out, while the expenses have moved commensurately as the revenues have moved, the company's EPS has increased also by 35%. Most important thing here. Moving to the next slide, slide number 10. Again, just a quick, you know, detailed breakup of all the standalone profit and loss quarterly. Most important point that I'd like to make here is that the finance cost has reduced from 6% to 5.7.9% in proportion to the top line. Moving on to slide 11. If we talk about the standalone profit and loss sheet, again, 9 monthly. If you see, the finance cost has reduced from 6.51% in the last 9 months compared to FY18 versus this year, it's come down to 5.89% of the top line. So again, there has been a consistent, momentum and positive movement in reducing our finance cost YOY and quarter on quarter. Slide number 12, we've given our standalone balance sheet, and slide number 13 is also that. As has been, good corporate governance practice, we are the only company that in the space, besides one other peer, that gives out quarterly balance sheets. So this is for you to go in detail. Moving on to slide number 14. Here we've tried to show you the net debt to equity ratio and how it's moved quarterly basis. So a few things that you need to note that every year from quarter 3 to quarter 4, the net debt to equity always improves, and we are expecting it to happen in this year as well. We are expecting the net debt to equity position to come to slightly less than 1 at the end of this financial year, and we are on track to see that happen. That's basically what we need to sort of take away from this sheet. If we go to the next slide, which is slide 15, what we've done is we've divided our net debt into equipment debt and working capital debt. Because there has been always, concern that if our debt level is higher, most peer sets in our space do not invest in equipment, do not keep their own equipment, which is why this 0.46 that you see where we've invested in debt, which most peer set will be missing. While in our case, because we own all our equipment, we invest in our equipment, so you see that. Otherwise, if you just see as the working capital, our net debt equity is only 0.7. Going to the next slide, slide 16. We've shown you the net debt to equity ratio on a yearly basis. So from, a high of 2.24 and 2.27, the net debt equity ratio has come down to 1.16. This will come down to 1 in, at the end of this financial year, below 1. And in the next financial year, we envisage it to be somewhere between 0.7 to 0.8. So it will continue to further improve. Coming to next slide, slide 17. What's very, very important to see is that while our revenue in this slide, what we've shown is our revenue has kept on growing YOY, but our debt has not moved in that. So revenue has grown almost around 4 times, and this revenue at the end of this financial year will grow even furthermore, while the net debt will fall once we come to the end of the financial year. So essentially, the company's revenue would have grown by that, but the net debt has not increased. The company has only gotten better as in terms of how, we are using our debt, and we are only using our internal accruals to be funding all the growth that has happened for the company. And the next financial year, for the full financial year, this will be even a better number. Moving to the next slide, slide 18. There has been a lot of questions, concerns about our, whether, D-bill debt is higher or whatnot. See, if I give you some backdrop, this has been a very tough financial year in terms of the overall liquidity situation in the market. There have been a few, scenarios which caused further spookiness in the market, completely unrelated to us, but, there was overall negative sentiment in the market. So what we're trying to do with this slide is we're trying to show that while the company has been doing well, we also faced a lot of headwinds. Now, primary headwind in that has been there has been delay in appointed date for all the projects that we had won in last March. If we had received all the appointed dates, as we should have received by now, all the appointed dates should have come by September to December, all the appointed dates should have come. If you had received all the appointed dates, the company would have received 2,100 crores plus of mobilization advance. While the company has only actually received 230 crores of mobilization advance. So whereas company still is expecting 1,900 crores plus of mobilization advance that needs to come. So even with so much mobilization advance that had to come in, the company's net debt to equity has only kept on improving. So while if we were to plot, and if all these numbers, if all these mobilization advances had come in, our overall debt picture would have looked extremely different from where it is even looking right now. So what has happened is all the plans that we had in terms of how we would reduce the debt picture would look and how it would reduce has moved ahead by a quarter or so. So while in the coming quarters, as the mobilization advance is received by the company, you will see a meaningful reduction in the debt numbers as well. And we will see that. Moving to the next slide, slide 19. This is a slide on asset utilization of the company's assets, of the company's equipment. So asset utilization, as you see, on a YOY basis has kept on increasing, and this will further increase as we end this financial year, and in the next financial year it will go even more further higher than where we are at right now. So asset utilization has been improving YOY and quarter on quarter, and this trend will continue even in the next financial year. Slide number 20. The company has already incurred about 254 crores of expenditure on equipment in the first 9 months FY19, and we will be incurring another 250 to 300 crores in this quarter four for all the mining projects that we won and the road projects that we won. But what is a big change now is instead of the earlier guidance that we had given you of investing 400 crore plus of into equipment in FY20, we have decided that we will not be having any expenditure on equipment in FY20. So next year there will be zero capital expenditure on equipment. This is a very big meaningful change that will come and which will help us further release more free cash flow to the company. If we move to the next slide, this is a slide on working capital. As you can see, from, you know, quarter on quarter we've kept on improving, and if you look at last year's quarter three versus this year's quarter, we have seen a meaningful improvement on of 20 days. And this will improve even further in quarter four of this financial year. So we are also seeing improvement in working capital that will continue happening. Slide number 22 is just, you know, a plotting of how the working capital has moved on a quarterly basis, and you see it has been on a downward trajectory. In quarter three to quarter four is always, there will be improvement. If we go to slide 23. Most important thing to note here is that we had some sticky debtors earlier from, you know, from the business that we done earlier. What's most important is that the entire provisioning of that has been done in this, you know, in the last couple of years. So we have completely made provisions for all the doubtful debtors, as would be any good, you know, corporate government governance practice and good practice. We have made provisions. So everything has been completely provisioned out. And we've also seen, you know, inventory levels improving slightly. Going to the next slide, slide number 24. You know, the effective, you know, because this is a question we get asked a lot. See, the effective tax rate for the first 9 months is about 3%. And for this whole financial year, it is likely to be in the range of 3 to 8%. And it will depend on the profits that finally for the projects that we have for under ATI deduction, it will be all dependent on that. But what's most important is that there will be no cash outflow for tax in FY18-19, as the MAT credit and TDS deducted on revenue will be sufficient to cover all of it. So that's most important to know. In terms of, we still have about 386 crores of unutilized MAT as of December 31st, 2018. Finally, you know, in terms of what will be the effective tax rate for the next financial year, it will be in the range of 30-32%. However, again, the company is not expecting any cash outflow towards tax, as the company will be using MAT credit that it has and the TDS that will be already deducted on the revenue. So we don't expect any cash outflow next year as well. This is next slide, is slide number 25, is how our order book has grown from FY14 to right now 19. So we have about 23,000 crores of order book, which gives us a good 2.5 year visibility also in terms of current revenue. Now 81% of this order book is in the road sector and the rest is in mining, urban development, metro and irrigation. Slide 26 is just a breakup of our orders by client. So 85% of our order book is from the central government and 15% is from the state government. Now, moving to the next slide, again, this is a geographical split of all the orders. Now, these orders are all, you know, mostly it's all, like I said, 85% of all of it is national government orders. In the state of Madhya Pradesh, our home state, while our share is 13%, what's very important to note that the state government order is only 2%. Everything else is central government. So, there has always been a misnomer about our order book from our home state. So, it's home state is only 2% in terms of state government ordering. Going to the next slide, slide number 28, we've also given details of the shares that we've pledged. So the shares that have been pledged against fund-based facilities is very small. It's 8% of the promoter shareholding. And this is all fund that the company has used for the own company's purposes. There's no other outside borrowing that we've done for any other purposes. The bigger portion of pledging is for non-fund-based limits because there has been a challenge in terms of bank guarantees in this financial year, so because of which the company has done. Now, bank guarantees are required for a regular course of business whenever we are starting projects. We need bank guarantees for our mobilization advance and all, so it was taken for that. There is no other, so majority of our share pledge has all been for non-fund limits, and this is all for the company. There is no other allied activity that the company has used any other funds for. Also, most important is to note is that promoter holding is 76% almost, which is highest in the sector by a huge margin. And of that, there's only a very small portion which has been pledged, and that too, like I've explained earlier. Moving to the next slide, slide 29, we've just given you an overview of the mining business, how, you know, we've using our own dedicated fleet for the mining and all the projects that we have in different parts of the country. How much we are excavating every year. And see, the total order book right now stands at about 4,000 crores. And there we also have an MDO order, which is about 32,000 crores, which will give us about 600 crores of revenue per annum for the next 55 years. And we'll have to obviously add inflation every year on that. Next slide is basically we've defined the value chain of the mining business and where exactly we fall. So we are only doing purely EPC work. And the mining mining chain. We started from stage one where we did OBE excavation. Now we're also doing MDOs, which is stage two. Slide number 31 is just how we have grown in the mining business in the last few years and our quarter on quarter. So quarter on quarter, we've grown at CAGR of 41%. And for a company which, while we were doing mining for stones of our own, this was a new business, but the company has done very well in it, and we are doing very exceptionally well in this industry. Page number 32 is just basically a summary of all the projects that we have won till date. You've already been informed earlier as well, so you can have a look at that. Page number 33 is the projects completed in quarter 3. Summary of that and early completion bonuses received. Page number 34, important, where we talk about the Shrem deal and the monetization of the road assets that have happened. So just to recap, in FY17-18, we had received about 600 crores from the Shrem group. In the 9 month 18-19, we've received another 170 crores. Now, in the quarter 4, till, you know, as of, yesterday, what we've received is 314 crores. And we're expecting another 50 crores to come in this quarter. The rest that we're expecting, most of it, 95% of which will come in quarter 1, as we had indicated earlier as well. So 368 crores that we're expecting in the quarter 1. And in quarter 2, we're expecting another 98 crores. The timeline, what we had envisaged from the original deal has, like we mentioned, was moved up a little ahead because we had delay in getting some of the appointed dates for the HAM projects that were given out to the Shrem group. So which is why that same house, whenever the projects will get completed, the money will also keep on flowing. So next slide, 35, is actually now giving you the status of the project that we're doing for the Shrem group, the six under construction HAM projects. The largest project, Lucknow Sultanpur, which many of you had visited last March, we will be getting the COD in this at the end of this month. So we've completed that, and that project will be being completed almost 8 months. Almost a year, 7-8 months or so before scheduled completion date. So again, quite well in advance. Even for the other projects, if you look at it, there is extremely high progress, and all those projects are running about 250 to 300 days in advance. So the company is expecting to win about 250 crores of early completion bonuses from all these projects when they get done. Slide number 36 is just a summary of the key outstanding hybrid projects that we won. 37 is the equity commitment for all these projects and how much we've already done. So till now, what we've actually done is about 271 crores. We're expecting another 154 crores to happen in this quarter four, so which takes the total of FY19 to about 425 crores of equity invested. In quarter one, FY20, we are projecting about 429 crores of equity to be invested. In quarter two, another 226 crores. In quarter three and quarter four, about 69 crores each, which takes the total to about 793 crores for the whole year of FY20. And for the next FY21, we're expecting another 339 crores to be invested. So that is how the breakup of equity will happen. Slide number 38 is just a breakup of summary of all the key outstanding EPC projects that we have. 39 also is that we recently won. 40 is a summary on the urban development and mining projects that we have. And 41 is the irrigation and metro projects that the company is doing. So basically, that concludes the strategy and business model we're already aware of. And this concludes our the presentation that I have to make. Now we open the floor for question and answers. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may please press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may please press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Parikshit Kanpal from HDFC Securities. Please go ahead. Hi, Rohan. Thanks for a very detailed presentation during this quarter. You have highlighted in the presentation that there are 12 HAM and 7 EPC projects where appointed date is still awaited. So what will be the value of these put together in the order book? Sir, you can count on whatever we've given in terms of when you'll total it up. You can count it up from there. But the new HAM project, the EPC cash parikshiti, around 13,000 crores. Okay. And so this 7 EPC project, the work has started, because if I want to see that in this 23,000 crores of order book, if I remove this, so what is currently the net execution which is happening on the order book? And what is the timeline of completion for this? So the timeline is as per the schedule, it will get completed, and we're expecting that we will do the projects a little before completion date only. So those are all 2-2.5 year projects, and the timeline should be in that range only. Getting appointed dates, like when we've given the sheet to you. I'm thinking this 23,000 crores, 13,000 is HAM, so balance 10,000 crores of work which is there. What is the timeline? Will that get over in FY20 itself, this balance 10,000 crores? No, sir. All these, some in FY20 and balance in FY21. अगर आप टोटल 23,000 करोड़ का ब्रेकअप देखेंगे परीक्षित जी तो लगभग 3,000 करोड़ फोर्थ क्वार्टर में खत्म हो जाएगा इसके बाद 20,000 करोड़ का बैलेंस ऑर्डर बुक बचेगा 1 अप्रैल को अगर हम कोई नया ऑर्डर नहीं जीतते हैं तो जो बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जो खत्म होगा उसमें हेम एज वेल एज कुछ ईपीसी प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएंगे जो ईपीसी प्रोजेक्ट का नॉर्मल लाइफ होता है वो 2 साल होता है और जो डीवीएल हम लोग जो काम कर रहे हैं लगभग 15 से 18 महीने में ईपीसी प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हैं ओके तो नेक्स्ट ईयर आप 11,500 तक मतलब कर लेंगे जो आपने पहले बोला था 100% हम 11,500 प्लस करेंगे और जो हमारा ये ईयर एंड होगा अगर 23,000 में से 3,000 कम कर देते हैं तो 20,000 करोड़ होगा नए ऑर्डर और अगर हम 3,000-4,000 जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईपीसी के लोग हम लोग जो बिट कर रहे हैं तो अगेन विल एंड दिस ईयर एंड विद द 23,000-24,000 करोड़ ऑर्डर बुक नेट ऑर्डर बुक Okay. Sir, capex agle saal ke liye, you're not guiding for any capex, so you just want to replace this next year revenues. I mean, 10,000 ke aas paas order inflow dekh rahe. अभी परीक्षित जी अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी फाइनेंशियल क्लोजर के कारण और फिर एनएचआई की प्रॉब्लम के कारण जो प्रोजेक्ट डिले हुए हैं उसके कारण पूरा प्लान हमारा 3 से 4 महीने आगे शिफ्ट हो गया है और प्रेजेंटली जो जितने भी हमें 12 हेम प्रोजेक्ट और 7 हमारे ईपीसी प्रोजेक्ट थे इनका जितना भी इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट होना था वो हो चुका है। जो माइनिंग के हमें जो 2 प्रोजेक्ट मिले थे उनका भी इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो अगले साल हम लोगों को कोई भी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और ये और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी 3 से 4 हजार करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे चुनाव के कारण वो जुलाई अगस्त के बाद शुरू होंगे और नए फर्दर ऑर्डर भी जो मिलेंगे वो आफ्टर इलेक्शन जुलाई अगस्त के बाद मिलेंगे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अगली बार FY21 में शुरू होंगे। तो अभी जो हमारा इक्विपमेंट बैंक है दैट इज सफिशियंट फॉर नेक्स्ट ईयर का जो हमारा ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करना है 11,500 और 12,000 वट एवर अराउंड इतना ही होगा लगभग। और जो इन्वेंट्री अभी 2200 करोड़ तो अभी ये पीक इन्वेंट्री मतलब व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यूज कैन वी डू ऑन दिस इन्वेंट्री अगर 11,500-12,000 तक हम जाते हैं तो ये इन्वेंट्री यहाँ से मूव नहीं करेगी या तो नहीं नहीं भाई ये इन्वेंट्री लेवल इससे बेटरमेंट ही होगा इससे ऊपर मूव नहीं होगा अभी इन्वेंट्री डेज में आपको इम्प्रूवमेंट दिखता ही जाएगा कंटिन्यूसली। राइट राइट राइट। और जस्ट लास्टली सर एक नॉन फंड बेस्ड लिमिट में जो रेटिंग आपका एक आउटलुक चेंज किया था तो देयर हैड कंसर्न्स दैट रेटिंग एजेंसी सेड दैट कि आपका नॉन फंड बेस्ड लिमिट में देयर कुड बी चैलेंजेस सो आपने ये हाईलाइट किया था कॉल में कि दैट्स व्हाई यू फ्लश द शेयर सो हैव वी गॉट द एनहांसमेंट ऑलरेडी इन फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स एंड व्हाट वुड बी द न्यू लिमिट्स नाउ वी हैव बीन इन टच विद पंजाब नेशनल बैंक हु इज अवर लीड बैंक in principle, they have approved our proposal, but we have in a few days' time, we are likely to get sanction letters in our hand. Okay. Okay. Thank you, sir. That's all so from us. Those announcements also will come in place. Okay. Okay, sir. That's all from us. I'll join the queue for more questions. Yeah. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Shravan Shah from Dolat Capital Market. Please go ahead. Yeah. Thank you and congratulations for a good set of numbers. Sir, in terms of order inflow, you said 3,000 to 4,000 crore would be the new orders for the next 2 months, this February and March. So this would be largely from the EPC or maybe a possibility of a HAM. अभी श्रवण जी टोटल जो ऑर्डर पाइपलाइन में है वो लगभग 1,00,000 करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन में है जिसमें से लगभग 70,000 फ्रॉम ईपीसी एंड 30,000 फ्रॉम हेम और अभी मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट लगभग 25,000 to 30,000 करोड़ के ईपीसी प्रोजेक्ट बिड हो जाएंगे जो हमारा बिडविन रेशियो है 15 से 20% उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग 2,000 से 3,000 जीतेंगे और अभी हम लोग सिर्फ ईपीसी प्रोजेक्ट ही बिड कर रहे हैं इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। ओके एंड नेक्स्ट ईयर अब हम लोग कितना 9 से 10 हजार करोड़ का इनफ्लो एक्सपेक्ट करें एंड उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि 50% वुड बी ऑन ईपीसी और 100% वी विल ट्राई टू हैव ईपीसी। हम लोग जून ऑनवर्ड 10 हजार करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो सारे ऑर्डर जब तक हमारा इक्विटी सेल का कोई नया टाइप नहीं हो जाता जब तक हम लोग ईपीसी बिड ही करेंगे अभी। ओके ओके ओके and sir in terms of this quarter definitely particularly Lucknow Sultanpur significant execution humne kar diya to any specific thing that we have done because last quarter if I look at around 175 crore ka revenue tha, this quarter we have done close to more than 500 crore revenue so just wanted to understand from the strategy perspective something else that we have done to get this kind of a revenue। अभी श्रवण जी जो प्रोजेक्ट आखिरी में पूरा लैंड वगैरह अवेलेबल हो गया था और सारा का सारा एग्रीगेट और सारी प्लानिंग हमारी इस तरह की थी कि हमारा टारगेट ही यही था कि इसको हमें कैसे भी करके इसको हम लोगों को जो कमिटेड था हमारा इन्वेस्टर के साथ और हमारा जो बोनस प्लान जब आप लोग लखनऊ में आए भी थे तब भी हम लोगों ने बोला था कि दिसंबर से फरवरी के बीच में इसकी सीओडी करेंगे तो हम लोगों ने पूरे दम लगा दिया इसके अंदर और अभी सीओडी करने भी जा रहे हैं इस महीने में इसकी। ओके सर अभी जो क्रॉस डेट है अपना सो बाय मार्च एंड अभी क्रॉस डेट का जो अभी 3,700 करोड़ के रेंज में है सो मार्च तक कितना अपना क्रॉस डेट रहेगा एंड नेक्स्ट ईयर एनी ब्रॉड रेंज वुड बी हेल्पफुल। सी वी हैव अराउंड 3,475 नेट डेट यू आर टेलिंग मी क्रॉस डेट इफ यू रिड्यूस कैश एंड बैंक बैलेंसेज देन वी आर लेफ्ट 3,475 करोड़ एज नेट डेट which we expect to reduce by another 250 crore around that. So hopefully we should reach at around 3,200 crore to 3,300 crore as on 31st March 2019. That is the net debt you are talking about, not the gross debt. Because gross debt is a matter of, you know. Okay, got it. And second, sir, in terms of the jo mobilization advance ka baat kar rahe ho, to abhi, and particularly usse pehle ki jo HAM abhi apne bache hue appointed date, to kitne ye क्वार्टर में अपॉइंटेड डेट अपने को लग रहा है आ जाएगा और फर्स्ट क्वार्टर में कितने डिले हो सकते हैं? अभी श्रवण जी दो प्रोजेक्ट का अपॉइंटेड डेट अभी इस बचे हुए फाइनेंशियल ईयर में और आ जाएगा, तो कुल मिला के चार का ऑलरेडी आ चुका है, दो और आ जाएगा तो छह हो जाएंगे आउट ऑफ 12 और बचे हुए छह पूरे के पूरे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY20 में सारे फाइनेंशियल सारे अपॉइंटेड डेट हो जाएंगे। ओके, तो फिर जो मोबिलाइजेशन एडवांस जो अपना क्लोज टू 2000 करोड़ जो बचा हुआ है तो ये फोर्थ क्वार्टर में कितना आ सकता है? एंड फोर्थ क्वार्टर में 800 करोड़ रुपए का मोबिलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप स्लाइड में देखेंगे तो वो हमने मेंशन भी किया है Q4 में, और बचा हुआ 1100 करोड़ जो दिखाया है वो Q1 में दिखाया है हमने। ओके ओके ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स सो मच। थैंक यू वेरी मच। The next question is from the line of Kondinya N from JM Financial. Please go ahead. Hello, hi sir. Thanks for the opportunity. So my first question is on HAM appointed dates only. So just trying to understand what is the land acquisition status of our HAM projects with respect to 3G and 3H. लैंड एक्विजिशन में चार का अपॉइंटेड डेट तो आ गया है, तो दैट इज मोर देन 80%। इसके बाद बचे हुए जो आठ है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे 60-75% के बीच में लैंड एक्विजिशन सबका हो चुका है, इसीलिए जो हमने बताया कि कुल दो प्रोजेक्ट का क्वार्टर फोर में आ जाएगा और बचे हुए छह प्रोजेक्ट Q1 तक 20 तक सारे के सारे प्रोजेक्ट का अपॉइंटेड आ जाएगा। तो लैंड एक्विजिशन क्योंकि ये सारे बिड जो हुए थे लास्ट मार्च में हुए थे, ऑलरेडी 9 महीने गुजर चुका है, तो अभी लैंड एक्विजिशन काफी कंफर्टेबल पोजिशन में है। उसी बेस पे हम लोगों ने जो प्लान बताया है कि अपॉइंटेड जो आएगा Q1 20 तक सारे बचे हुए छह प्रोजेक्टों का भी आ जाएगा। सर ये 60-70% जो आप बता रहे हैं ये 3H की 3G? सर मैं आपको जो 60-70% बता रहा हूँ ये 3H बता रहा हूँ। आजकल लैंड एक्विजिशन की डेफिनेशन कंट्री में जो हो गई है और जो NHAI भी मानती है और हम लोग भी मानते हैं, लैंड एक्विजिशन मतलब 3H, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनसेशन टू द फार्मर इज द लैंड एक्विजिशन। सर व्हाट इज द गाइडेंस फॉर नेक्स्ट ईयर FY20 एंड व्हाट पोर्शन ऑफ मतलब उसमें HAM का कितना आएगा? लगभग इस साल अगर आप देखेंगे तो हमारा HAM और EPC का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 50-50% था, नेक्स्ट ईयर ये कंट्रीब्यूशन 60% फ्रॉम द HAM एंड 40% फ्रॉम द EPC प्रोजेक्ट्स हमारा रेशियो होगा। ओके श्योर सर। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज एबिट ऑन द मैक्रो साइड, लास्ट टाइम इन द एनालिस्ट मीट यू आर गाइडेड दैट यू नो इंक्रीमेंटल ग्रोथ वी आर प्लानिंग फ्रॉम नॉन रोड सेक्टर, सो व्हाट आर द सेक्टर्स दैट यू आर टारगेटिंग एंड व्हाट इज द मार्केट साइज एज पर योर एस्टिमेट्स and what is the basket size like? I mean, just trying to understand where the order book will be for a couple of years down the line, what would be the mix like? अभी भी आप देखेंगे तो हमारी ऑर्डर बुक अदर देन रोड्स लगभग 15-20% होती है जो मेंटेन करते हैं, और ये जो डाइवर्सिफाई सेक्टर है हमारा, इसके लिए हम अर्बन डेवलपमेंट, कोल माइनिंग, डैम्स के लिए जाते हैं। अभी लास्ट ईयर भी अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में भी देखेंगे तो हमने अदर देन रोड दो मेट्रो के प्रोजेक्ट जीते, एक हम लोगों ने डैम का प्रोजेक्ट जीता राजस्थान में, इसके अलावा दो कोल ओवरबर्डन के प्रोजेक्ट जीते और एक MDO जीता हमने। तो ऑल टुगेदर जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है उसमें सबसे ज्यादा हम लोग टारगेट करते हैं कोल माइनिंग को, बाकी इसके अलावा और देखेंगे आप तो अर्बन डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल टाइप के टेक्निक में जुआरी ब्रिज पे जो गोवा में हम काम कर रहे हैं केबल सस्पेंशन वाला वो काम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर भी मैं अभी ऐसे अगले 2 इयर्स के लिए ऐसे ही देखता हूँ कि लगभग 80% अब और ऑर्डर बुक विल कवर फ्रॉम द रोड प्रोजेक्ट्स एंड 20% इज डिफरेंट सेक्टर्स। Last question is about on the SRAM deal. Sir, if I understand it, I understand that you gave appointed date for delay and it's one of the reasons why that there's a delay in the cash flows. But if we look back, sir, at the beginning of, I think at the end of first quarter, it was expected that all the cash flows would come by end of FY19. And then we pushed it down by a quarter in, at the end of 2Q and now it's shifted down to end of second quarter, sir. इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो इसका श्रीम डील में कोई भी जो पैसा आया है वो माइलस्टोन वाइज डिले नहीं हुआ है। जब ये डील हुई थी तो हमारे 14 प्रोजेक्ट बन चुके थे, 4 प्रोजेक्ट ऐसे जो नियर फ्यूचर में बनने वाले थे, 6 प्रोजेक्ट जो अभी जिसमें लखनऊ सुल्तानपुर भी एक प्रोजेक्ट है ये उस समय शुरू भी नहीं हुए थे, मतलब इनका अपॉइंटेड डेट भी नहीं आया था। तो अपॉइंटेड डेट आने के बाद इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन चालू होना था, तो ये अपॉइंटेड डेट ही 3-4 महीने डील हुई, इसलिए ये पूरी की पूरी डील FY19 में जो खत्म होने वाली थी उसकी जगह एक क्वार्टर आगे बढ़ गई। तो कहीं पे भी माइलस्टोन वाइज जो श्रीम से पैसा आना था वो डिले नहीं हुआ, वो माइलस्टोन इनिशियल जीरो लेवल से आगे बढ़ गया। सो कैन वी एक्सपेक्ट दैट यू नो देयर विल नॉट बी एनी फर्दर डिले इन दिस कैश इन फ्लो? नहीं, आप देखिए कहां डिले है, अभी लास्ट हफ्ते में 314 करोड़ आया जो हमने शीट में मेंशन किया, इसलिए कोई फर्दर डिले नहीं है और ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे तो Q1 में 98% ऑफ द डील खत्म होने वाली है। 75% तो अभी हो चुकी है, 75% डील ऑलरेडी अभी हो चुकी है और बाकी का बचा है, तो उसमें कोई ऐसा कोई डिले नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from the line of Manish Goyal from NM Holdings Private Limited. Please go ahead. Yeah, thank you very much for a detailed presentation. Couple of things. On the revenue guidance for current year, as you mentioned, 3,000 crores revenue expected in Q4. So we're likely to end up between 9,500 to 9,600 revenues in FY19. Bilkul Manish, bilkul 9,400 to 9,500 is the revenue guidance. Wo achieve ho jayega. And we'll maintain our EBITDA margin guidance of around 17.5% to 18%. Yes, perfectly. Sure, sir. And sir, if, couple of more questions. One on the SAP implementation. If you can provide us perspective as we have implemented across the company. So, what kind of benefits we see in terms of say working capital improvement or asset utilization as mentioned, if you can highlight, and do we expect that some benefits translating to our margins as well? देखिए हम लोगों ने SAP implementation किया है तो अभी हमारे जो जितने भी quantums थे वो इतने bulky थे कि SAP implementation के बाद हमें जो सबसे बड़ा benefit हुआ है वो हमारे analytical parameter काफी improve हो गए, जैसे inventory level पे कहाँ पे किस project में कितनी inventory चाहिए, तो optimization हम लोग उससे कर रहे हैं और हर चीज में हम लोगों का जो हमारा business intelligence model है तो अब हम लोग हमारे screen पे हमारे dashboard पे ये देख पाते हैं कि कौन से project में कितनी progress है, वहाँ कितनी manpower लगनी चाहिए, वहाँ optimum inventory level कितना होना चाहिए, क्योंकि सारा काम हम लोग खुद ऑन करते हैं तो ये पैरामीटर देख के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम लोग काफी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी और इंप्रूव करेंगे और हमारे जो ऑप्टिमाइजेशन के नंबर हैं और ये बेटर होंगे जिसमें वर्किंग कैपिटल और बाकी चीजें भी आपको काफी ठीक नजर आएंगी. श्योर, सो इट शुड हेल्प अस टू फर्दर इंप्रूव आवर वर्किंग कैपिटल व्हिच वी आर एनीवेज डूइंग एंड आल्सो एवरीथिंग विल इंप्रूव. श्योर. And couple of data points. You have mentioned in one of the slides that we have done 110 crores provision for outstanding private sector receivables. So if you can help us, how much, because you have not shared this number earlier, so how much was it done in Q1, Q2 and Q3, if you can give us the breakup? Sir, तो सर उसका ब्रेकअप ये है कि Q1 में 40 करोड़, Q2 में 35 करोड़ एंड Q3 में 35 करोड़. तो वो जो टोटल आपको 110 करोड़ का जो है वो ये ब्रेकअप है. एंड ये लास्ट ईयर भी प्रोविजन हुई थी जो इसका बचा हुआ था. सो इन दिस वी हैव कंप्लीटली प्रोविजनड फॉर ईच ऑफ द स्टिकी डेटर्स दैट वी हैड. ओके. एंड दिस वुड बी से व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड द क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली, सो दिस वुड बी पार्ट ऑफ द अदर एक्सपेंस और वेयर वुड इट रिफ्लेक्ट? अदर एक्सपेंस. यस, other expense, right? It is part of the other expense. Bilkul, since now it is completely provided for, going forward there will be no further provision on this. Okay. And Mr. Garg, if you can also give us a number roughly as to how much money we would have spent on the preparatory work on the new 12 HAM projects and 7 EPC projects where probably the billing would not have started. Yeah, see, for the last 9 months period, continuously, we have been putting in money in these projects, though there are some delays on account of documentation and other things. As of now, as of December end, we have put in close to 500 crore into these 12 HAM projects as well as 7 EPC projects. And the billing will probably start from this quarter onwards. Some of it has started in January, and it will going forward, it will have every month there will be some billing. Like 4 appointed dates have come. Those projects will now start getting billing. One more is likely to get appointed date in this. 2 more are getting appointed date in this remaining 1.5 month period. Those projects also will start getting billing. Sure, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Manichi. Thank you. The next question is from the line of Rajashree Mehta from CIMB. Please go ahead. Yeah, hi. Thanks for the opportunity. My first question is on the early completion bonus. So, in this quarter, has there been any early completion bonus which has been booked? We have booked total 29 crore on 2 projects, as we have also given you the slide. There are 2 projects which we completed, on which we, one project was completed over 210 days before, and another project was completed 280 days before. We have received 14.6 and 14.4 crore as early completion bonus in these two projects, which has been accounted for in the quarterly results. Okay, thanks for that. And the other one, for the SREM projects that you have under construction, you mentioned that there also you are entitled for early completion bonus. I missed the number. Yes. What would be that number? We expect about 250 crore early completion bonus from those six HAM projects. Okay, and does this amount belong, I mean, will this amount come to Dilip Buildcon or will it go to SREM? Because now they are the only... agreement with them, as per the term sheet and the agreement with them, we are entitled for all the bonuses which we receive on early completion, and they get benefited by taking over the project early. Okay. So it's the financial benefits will accrue to us. Okay, thanks a lot. Those were my questions. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Aditya Mongia from Kotak Securities Limited. Please go ahead. Yes, good evening, everyone. I had a few questions. The first question was ki, on the net debt front, jaise aap kehne ki abhi aapka number 3400 crores hai. Is it right to assume ki agle saal ke end tak ki aapka number is number se nahi badhna chahiye? इस नंबर से आदित्य जी ये नंबर बेटर होगा बढ़ना तो सवाल ही नहीं उठता ये इस नंबर से अच्छा खासा कम होगा आपको क्वार्टर टू क्वार्टर वो प्रोग्रेस दिखती जाएगी अब राइट सो FY20 एंड में ये नंबर ब्रॉडली सिमिलर या लोअर होना चाहिए 100% इट वाज क्वाइट लोअर देन दिस नंबर सी एज वी सेड दैट वी आर ऑलरेडी एट 1.16 डेट इक्विटी रेशियो एज ऑन डिसंबर एंड वी हैव आल्सो इन्फॉर्म दैट वी विल बी डेफिनेटली गोइंग बिलो 1 by 31st March 2019, and going forward, we expect 0.75 to 0.8 or even around that by March 20. Right. And this will happen in two ways. One is that our net worth will improve. Secondly, our absolute term debt also will reduce. Got that. That is what I wanted to clarify. Okay. Thank now, that's useful. Now, second thing is ki, sir, jaise aap abhi bol rahe hain ki, आप सिर्फ ईपीसी ऑर्डर्स में बिट करेंगे एम में नहीं करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई दिस चेंज इन स्टैंस एंड रिलेटेड क्वेश्चन इज कि अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डरिंग नेक्स्ट ईयर एनएचआई से इम्पैक्ट हो सकती है क्या नहीं देखिए अभी आप अगर अभी अगर पाइपलाइन का प्रपोर्शन भी देखेंगे आदित्य जी तो वो भी सिमिलर ही ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 70% बिड्स हेम मॉडल में थे 30% ईपीसी मॉडल में थे अब इसका रिवर्स सीन हो गया तो ऑटोमेटिकली अगर ऑर्डरिंग भी अगर आप मार्केट में देखेंगे और अभी मार्च के पहले जितने भी ऑर्डर आने वाले हैं वो सब ईपीसी मॉडल में आने वाले हैं तो उस प्रपोर्शन के लिए मैं कह रहा हूं कि अभी इनिशियली हमें ईपीसी की अच्छी अपॉर्चुनिटी और पाइपलाइन दिख रही है अभी बहुत सारे मार्केट भी अभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी बैंकर्स भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं तो इट्स अ टाइम कि 5-6 महीना जब तक बीत जाएगा चुनाव भी हो जाएगा उसके बाद अगेन स्ट्रेटजी बनाएंगे अगर हमारा कोई नया डील हो जाता है हमें इक्विटी कमिटमेंट आ जाए तो अगेन वी आर ओपन टू बिड न्यू हैम प्रोजेक्ट्स समझ गया एंड 10,000 करोड़ आपने जो कहा है नेक्स्ट ईयर दैट इज ओनली फॉर रोड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कुल मिला के अगले फाइनेंशियल ईयर में टोटल मिला के करीब 14-15 हजार करोड़ का ऑर्डर इन्फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें से 10-11,000 करोड़ हम रोड से करेंगे बाकी 4,000 करोड़ हम बाकी सेक्टर्स के लिए छोड़ के रखेंगे Sure, sir. एक दो क्वेश्चन बचे मेरे एक क्वेश्चन ये था कि सर आई हैव नेवर हैड अ डिस्कशन विद यू ऑन दिस बट जो चेंजेस हुए हैं रूल्स में इन टर्म्स ऑफ एनएचआई के ऑर्डर्स में कौन बिड कर सकता है कौन नहीं कर सकता है वर्किंग कैपिटल इफ यू कुड जस्ट गिव योर पर्सपेक्टिव कि मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है उससे ऑर्डर अगले साल इम्पैक्ट हो सकती है या फिर सब कुछ ठीक रहना चाहिए देखिए वो उसको अगर हम अगर देखें कि जो परफॉर्मर कंपनीज है उनके लिए तो वो सारे चेंजेस पॉजिटिव साइड में दिखते हैं जैसे उसमें उन लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स डिस्क्वालिफिकेशन के कर दिए कि अगर आप किसी मेंटेनेंस लाइबिलिटी में फेल होते हो या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपका कोई एक या दो माइलस्टोन दो बार तक फेल हो जाता है तो आप बिड नहीं कर पाओगे तो हमारे टाइप की कंपनी जो सतत कंटिन्यूअसली पिछले लास्ट 10 ईयर से सिर्फ ये दिखाती है कि हम अर्ली कंप्लीशन बोनस लेते हैं अर्ली कंप्लीट करके तो हमारे लिए तो ये बेटरमेंट है कि जो लोग काम लेके बैठ जाते हैं और नहीं करते उनके लिए ये बड़ा खतरा है जिसके कारण कि कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होगा और हम लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम ये ईपीसी में बिड लेने के लिए और जीतने के लिए बट वर्किंग कैपिटल इतना स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए न्यू रूल्स के हिसाब से या वो हो सकता है वर्किंग कैपिटल का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अगर आप न्यू रूल्स में देखेंगे तो दे आर प्रपोजिंग द ओनली बैंक गारंटी आपको वो बोलते हैं कि 5 साल की जगह 10 साल का डीएलपी देना पड़ेगा तो डीएलपी के लिए बैंक्स को हम अप्रोच करेंगे कि अभी हमें 5 ईयर की परफॉर्मेंस के लिए 10 साल का देना है तो 10 साल के लिए बैंक को अप्रोच करेंगे उससे वर्किंग कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंडरस्टूड सर लास्ट डेटा कीपिंग क्वेश्चन अगर आप एक्सेप्टेंसेस का नंबर शेयर कर सके एज ऑफ नाउ What acceptance? What do you mean by acceptance? Matlab aapka ek, so there would be a liability which would be classified as working capital, which would be essentially quasi-debt acceptances ka jo number hoga. No, you mean what we invest in our SPVs? No, no, acceptances as a liability that you have shared in the past also. आपको ऑफलाइन क्लियर कर देंगे थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं आदित्य जी एक बार आई डू दैट थैंक यू दोस आर माय क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ मंगेश भड़ंग फ्रॉम आईडीबीआई कैपिटल मार्केट प्लीज गो अहेड गुड आफ्टरनून सर एंड थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड कांग्रेचुलेशन ऑन वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स सर माय क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन पीरियड में तो आपके जो प्रोजेक्ट आपका वॉइस सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है बाजू से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है इधर बेटर ना इधर बेटर ना या ओके सर जो इलेक्शन के पीरियड में अभी कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो जिस प्रोजेक्ट में अपॉइंटेड डेट मिल गया है उसमें कैश फ्लो का इश्यू आ सकता है दैट्स द क्वेश्चन आई हैव नहीं इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं उनमें तो रूटीन पेमेंट्स जैसे होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ इस पे पड़ता है कि उस समय में कोई प्रोजेक्ट अगर बिड होगा तो वो ओपन नहीं होगा या कोई प्रोजेक्ट पहले से हो चुका तो उसका इनोग्रेशन नहीं होगा इस टाइप के इम्पैक्ट पड़ते हैं बाकी तो कोड ऑफ कंडक्ट में पेमेंट का कोई इशू नहीं होता सर मतलब छह प्रोजेक्ट छह प्रोजेक्ट में चार साल ऑलरेडी मिल गया दो तो और मिल गया तो सिक्स प्रोजेक्ट की स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन then even if there is an election for the next 4 months period, cash flow में based on the milestone should not be a problem. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ऑलरेडी अभी जैसे आप देखेंगे तो तीन स्टेट के जो इलेक्शन हुए थे उस समय भी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था लेकिन सारे के सारे पेमेंट्स और सारे माइलस्टोन वाइज पेमेंट्स हो रहे थे ये कोड ऑफ कंडक्ट का कभी भी कोई रूटीन पेमेंट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होता अच्छा जो आपकी हैंड प्रोजेक्ट है आउट ऑफ कर्नाटका वहां पे लैंड एक्विजिशन इश्यूज अभी भी है यू थिंक की क्यूबन में वो सॉल्व हो जाएगा नहीं लैंड एक्विजिशन इनिशियली इशू था लेकिन अभी काफी अच्छी पोजीशन है जो हमारे कर्नाटक में प्रोजेक्ट हैं चार प्रोजेक्ट हैं अभी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बेंगलोर मैसूर है उसमें भी मोर देन 65% लैंड हमारे पास अवेलेबल है और दो प्रोजेक्ट हमारे बेलारी बायरापुरा के पास है उसमें से एक का तो अपॉइंटेड डेट आ गया है एक में करीब 50% लैंड है जिसको कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई के आसपास उसका अपॉइंटेड डेट आ जाएगा तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट एज वेल एज जो भी आजकल प्रॉब्लम चल रहा है वहां पे यू डोंट एक्सपेक्ट दैट शुड स्टॉप इट आप अगर गवर्नमेंट का चेंज और कोड ऑफ कंडक्ट को थोड़ा आप एलोबरेट करके देखिए कि जब भी कोई प्रोजेक्ट किसी भी स्टेट में होता है तो वहां का लैंड एक्विजिशन प्रोसेस एक सेट प्रक्रिया होती है वहां के रेवेन्यू के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वो उसको करता रहता है और जितने भी उसके अवार्ड पास होते हैं वो दिल्ली एनएचआई उसका पेमेंट भेजती है तो इसका चुनाव होने से गवर्नमेंट के अनस्टेबल होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये चीजें रूटीन प्रोसेस है एक बार प्रोजेक्ट फ्लोट होने के बाद बिड होने के बाद ही चलती रहती है Sir, direct question is, now that you are not going to have any defense because of continuation of this, employee number mein kya change aa sakta hai? कुछ वॉइस आवाज कुछ भी नहीं आई नहीं कुछ सुन नहीं पाया हम आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाए कुछ ज्यादा की एम्प्लॉई नंबर विल चेंज और इट विल रिमेन द सेम बिकॉज वी आर नॉट एडिंग एनी इक्विपमेंट नो हमारे एम्प्लॉय नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे उसमें कोई ऐड नहीं होंगे अगर जब इक्विपमेंट आता है तो उसी के साथ एम्प्लॉय बढ़ते हैं बाकी मोर ऑर लेस वो ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं ओके थैंक यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ जितेन ऋषि फ्रॉम बीओबी कैपिटल मार्केट प्लीज गो अहेड गुड इवनिंग सर Congratulations for the good set of numbers. Thank you. Sir, my question was, the HAM project or the four HAM project where you have received the appointed date and the six which is remaining. So, what would be a larger revenue contribution from them in FY20? In terms of our guidance, if you are saying a guidance of 11,500 to 12,000 crore, what could be the revenue contribution from these four? 60% revenue हमारा HAM projectों से आएगा और 40% from the EPC project. So, sir, ये जो पुराने 6 HAM project है जो श्रेम को भेज दिए हैं उनका revenue contribution will end in FY19, right, sir? Fully almost more than 80% FY19 में खत्म हो जाएगा. Balance 20% कुछ जो जाएगा एक दो projectों का वो FY20 के quarter 1 और slightly in quarter 2 में जाके खत्म हो जाएगा. And so the 4 EPC projects out of the 7 Jiska appointed, but we have not received. So we are expecting this to receive in by end of this month or by next year, Q1. No, ye breakup pehle bhi bataya tha. Ye 12 project ka pura counting hai. No, I am talking about the EPC projects, sir. 7 EPC projects. Seven EPC projects. Haan, usme se, nahi, 7 EPC projects. Haan, usme se, nahi, 7 EPC projects. Haan, usme se, nahi, 7 EPC projects. Haan, usme se, nahi, 7 EPC projects. Haan, usme se, nahi, 7 EPC projects. Haan, usme se, nahi, 7 EPC projects. Haan, usme se, nahi, 7 EPC projects. Okay, sir, I missed that. Okay, sir, thank you and all the best. Thank you very much. Thank you. The next question is from the line of Girish Achipalia from Morgan Stanley. Please go ahead. So just a clarification on the CAPEX side. If you win new mining projects, would you have to incur CAPEX? And how is the mine CAPEX ratio decided if it's an overburden project? I mean, if you have a 1,000 crore kind of number there, I mean, how much would be the capex be? अगर 1,000 crore का mining का project है और अगर वो 5 साल चलने वाला है, इसका मतलब आप 200 crore per year का revenue करते हो, तो इसमें लगभग 200 crore का equipment लगता है। और DBL के level पे अगर मैं बात करूँ, तो अभी mining के project जितने हमारे target में थे, वो हम लोगों ने जीत लिए हैं। लगभग इस साल हम लोग करीब total financial year में 800 से 900 crore का कुछ revenue करने वाले हैं। Next year में incremental हमारा MDO चालू हो जाएगा, तो लगभग 1200 crore का पूरे साल में revenue करेंगे। तो अभी जून जुलाई तक हमारा कोई नया mining project bid करने का plan नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये guidance दिया, strongly guidance दिया है कि अभी next financial year में हम कोई equipment में investment नहीं करेंगे। Sir, whilst it's an interim budget, you know, the entire there's been a very small proportion from budgetary support. Almost 5% will come through from the budgetary allocation, but 20% has been asked by NHAI to raise funds. So, how are you looking at this? Is it something that you're concerned around whether or not it will kind of impact the ordering profile in the next year? I mean, how are you looking at the financial position of your customer? अभी तक तो जितने भी हमारे पेमेंट्स हैं वो 24 आवर्स के पहले पेमेंट आ जाता है तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एनएचए की अच्छी नजर आती है दूसरा अभी आप देखेंगे तो बजट एलोकेशन भी उन लोगों ने बढ़ाया है और ऑलरेडी करीब 1.16 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है तो मुझे कहीं भी हमारे एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे कोई शंका नहीं होती फिलहाल कभी ऐसा फर्क भी नहीं पड़ा है और दे आर प्लानिंग टू रेज फ्रॉम द बॉन्ड्स एंड मार्केट में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं टीओटी भी उनका जो एक बिड हुआ था वो सक्सेसफुली हुआ था दे आर प्लानिंग सम मोर बंडल्स ऑफ टीओटी इन फ्यूचर So I think national government की वो agency जिसपे की infrastructure, in fact आप देखेंगे तो कोई भी government बनेगी तो अभी infrastructure को कोई रोकने का risk नहीं लेता हर आदमी का concern होता है कि infrastructure अच्छा चलना चाहिए. Any other metro projects that you would bid for next year if they come up? अभी फिलहाल metro project हम लोगों को start करने के लिए हमारे नजदीकी शहर में थे तो भोपाल और इंदौर bid किया अभी future में अभी फिलहाल कोई pipeline में bid नहीं करे लेकिन we are open to bid अगर country में कहीं भी हमें लगेगा हमारे parameters पे suit होगा तो हम लोग bid करेंगे. And sir, last question on the metro again. The profitability of the metro projects would be similar? Or, I mean, because these are first few projects for you, that's why I'm asking. नहीं मेट्रो में हमारे लिए कोई डिफिकल्टी इसलिए नहीं कि अगर आप मेट्रो का जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज ओनली द स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं उसमें कोई हमें ट्रैक या कोई ट्रेन खरीदने का काम नहीं करना है दैट इज सिमिलर टू वर्क जो हम लोग ब्रिजेज बनाते हैं गोवा में हम लोग केबल सस्पेंशन ब्रिज एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं दैट इज सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क इसलिए हमारे लिए वर्क के नाम से मेट्रो में कोई नया चैलेंज नहीं है दैट इज सेम वर्क जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं थैंक यू सर The next question is from the line of Dhananjay Mishra from Sunidhi Securities Limited. Please go ahead. Yeah, hello sir. Sir, normally how many days it take to get the mobilization advances post the appointment date we have received? Appointed date में mobilization का जो contractual clause है कि 5% आपको appointed date के तुरंत बाद मिलता है और balance 5% in the next 6 days. उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों को एक bank guarantee submit करनी पड़ती है जो 6 से 7 दिन उसका verification होता है और payment आ जाता है. तो normally mobilization advance का जो timeline है वो around 7 to 10 days में हम लोगों को वो receive हो जाता है. Sir, जो 4 appointment date आए हैं उसका हमने bank guarantee submit कर दिया already. 4 अपॉइंटेड डेट में से एक का अपॉइंटेड जो टनल वाला पैकेज था वो काफी पहले आ चुका था उसका इवन दोनों मोबिलाइजेशन एडवांस आ गए हैं और अभी जो हम लोगों को जनवरी ये जो फरवरी के आसपास जो अपॉइंटेड डेट मिला था उनकी प्रोसेस में बैंक गारंटी सबमिट कर चुके हैं अंडर प्रोसेस है जो अनदर 7-10 डेज में पूरा पेमेंट आ जाएगा. ओके एंड सर जो अर्ली कंप्लीशन बोनस है व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है आई मीन total till late we have received early completion bonus and amount is yet to be received. We have received whatever is due to us wherever the project has been completed we have received. Two projects we completed during this period, and we have received confirmation, and payment will come soon. So I'm asking for actual payment. एक्चुअल पेमेंट मैं आपको बताता हूं कि जितने आपने जो आपका क्वेश्चन है कि अभी तक जो पहले हमने हमारे जितना भी अनाउंस किया वो सब आ चुका है आपको जितना भी और अभी जो दो प्रोजेक्ट अभी दिखाए माजलगांव केज और रालेगांव इसका प्रोविजनल कंप्लीशन आ चुका है फाइनल कंप्लीशन आने के बाद इसका बोनस हमारे अकाउंट में आएगा तो दैट विल टेक अनदर 2.5 मंथ ओके ओके सर दैट्स ऑल माय साइड थैंक यू The next question is from the line of Ashi Anand from Allegro Capital Advisors. Please go ahead. Yes, thank you for the opportunity and thanks also for a very detailed presentation. The question I had was, how much of our debt would be maturing over the next 6 months and until we getting all these mobilization advances across both our SPVs and the standalone company? What's the total debt maturing? We have NCD, we have... The loan thing is the assets, fixed assets, for which we pay EMI. Okay. Now, current maturity is about 359 crore, within next 12 months. Okay, so it's only 359 crores which is due across everything in the next 12 months. Yes, only for 359 crore during next 12 months. Okay, and in terms of the fund limit that we've got in principle approval for, how much have we asked us and how much have we increased our fund limits by? We have, if you really look at overall fund base and non-fund base, as against 7,800, we have asked for 9,200. We've asked for 9,200. Fund base and non-fund base both together. Okay, fund base. So, So once we get this principal approval, we fairly comfortable in terms of liquidity, or are there any challenges still with relation to we do not think there will be challenge. Once we get these approvals, these monies increases in non-fund based limit should be sufficient for us to take care of our bidding and managing ongoing projects. Okay, excellent. Secondly, in terms of the margins that we earn on EPC versus HAM projects, would there be a substantial difference between the two? हमारा मार्जिन दोनों प्रोजेक्टों में सेम ही होता है क्योंकि हमारा जो बिडिंग स्ट्रेटजी है चाहे हम वो हैम प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं या ईपीसी के लिए कर रहे हैं तो हमारा जो कास्टिंग का बेसिस होता है वो सेम होता है तो मार्जिन के मामले में दैट इज सिमिलर ओके एक्सेप्ट थैंक्स फॉर द आंसर्स थैंक यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ पीयूष चड्डा फ्रॉम सेमदीप प्लीज गो अहेड Hi, first of all, thanks for releasing some really detailed information. It was very good to see this. Basically, I had two questions. Pehla to ye tha ki ye jo aapne HAM projects mein equity bechi hai, how do you see the market appetite for these sales developing? I mean, are there more such bids that you anticipate as these projects get completed, or is HAM becoming a harder and harder business area to finance? देखिए इसका ऐसा कोई कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है कि मार्केट में इसका अवेलेबिलिटी और एपेटाइट कितना है कि कितने लोग प्रोजेक्ट खरीदेंगे लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ द रिस्क और प्रोजेक्ट का क्वालिटी देखें तो हेम प्रोजेक्ट स्टिल इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी फेवरेट मॉडल है क्योंकि एनएचआई का इसमें फिक्स रेवेन्यू का कोई रिस्क नहीं है एनयूटी में आपको पैसा मिलता है ऑलरेडी एनएचआई अपना 40% ग्रांट इसमें लगाता है एग्जीक्यूशन में वो लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं हेम प्रोजेक्टों में जिनका ऑलरेडी एग्जीक्यूशन का स्ट्रेंथ है मतलब ये पहले के जो बीओटी प्रोजेक्ट है उस टाइप का इसमें कोई रिस्क नहीं है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी अगर मार्केट अच्छा होगा और इंडिया में कंडीशंस अच्छी होंगी तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अवेलेबल रहेंगे इन प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए ये प्रोजेक्ट्स के जो सेल्स थे इसका जो रेगुलेटरी और ट्रांसफर प्रोसेस है हाउ इजी इज दैट या उसमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है बैंकर्स से एनओसी में थोड़ा टाइम लग रहा है बाकी एम्प्लॉयर एनएचआई जो है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन क्लियर है कि 49% हम इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और सीओडी के दो साल बाद बैलेंस 51% भी ट्रांसफर कर सकते हो दैट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेटिव टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट I see. Thank you. Second question was, you've achieved some remarkable changes in working capital management and asset utilization. So, if you can just help us understand, ye kaise kiya aap logon ne? आप अगर पिछले 3-4 साल से अगर DBL को ट्रैक करते हैं तो पहले हमारा एवरेज साइज ऑफ प्रोजेक्ट करीब 200-250 करोड़ होता था। धीरे धीरे करके जैसे लैंड एक्विजिशन अच्छा हुआ, गवर्नमेंट के क्लियरेंसेज अच्छे हुए, तो वो भी हमारा एक कॉन्शियस कॉल था। अभी हम लोगों की साइज ऑफ प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो 2000 करोड़, 4000 करोड़ तक का मैसूर बेंगलोर एक प्रोजेक्ट है। तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट साइज बढ़ने से हमारा इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन काफी बेटर होता जा रहा है। और जैसे सैप इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताया किया है, तो हम लोगों को काफी एनालिटिकल मेथोडोलॉजी हम लोगों ने इंटरनली डेवलप की है, जिससे कि हम लोग हमारे एसेट्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर पा रहे हैं, हमारी सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है। सो आप इसे कैसे कर रहे हैं? आई मीन ये कोई बेंचमार्क है जो आपने बेस्ट ऑफ क्लास पीपल से लिए हैं, इधर ग्लोबली या नेशनली? आप अपने ही पैरामीटर्स खुद डेवलप कर रहे हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है आपको दिख रही है या आप वो कर रहे हैं? हम लोग है ना, हमारे पैरामीटर खुद ही हमें पैरामीटर सेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई पैरामीटर अवेलेबल ही नहीं। आज तक कोई कंपनी ऐसा देखा ही नहीं मैंने कि जो अपने खुद के इक्विपमेंट अपनी मैन पावर से काम करता है। तो वही प्रॉब्लम हम लोगों को मार्केट को समझाने में भी लगी 2 साल कि खुद के इक्विपमेंट मशीनरी से जो काम करने के पैरामीटर होते हैं, अपने खुद पैरामीटर सेट किए, अब उन्हीं पैरामीटर्स को हम लोग इम्प्रूव करना है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ MS अरुण। Sorry about that. The next question is from the line of Shravan Shah from Dolat Capital Private Limited. Please go ahead. Yeah, thank you. Sir, ये तो दो HAM project है जिसका अभी appointed date हम बोल रहे हैं अभी आएगा, तो वो दोनों project का नाम बता सकते हैं सर? मैंगलोर तेलंगाना विलेज टू महाराष्ट्र वाली बॉर्डर एंड सेकंड इज द सांगली शोलापुर का पैकेज 2। ओके। एंड सर, इन टर्म्स ऑफ द जो अर्ली कंप्लीशन बोनस है, तो फोर्थ क्वार्टर में पर्टिकुलर डेफिनेटली लखनऊ सुल्तानपुर का तो बोनस वी विल बी बुकिंग। सो ब्रॉडली फोर्थ क्वार्टर में रफली हाउ मच वुड बी 70-80 करोड़ अर्ली कंप्लीशन बोनस बुक करेंगे कि वुड बी अराउंड 50 प्लस करोड़ फ्रॉम लखनऊ सुल्तानपुर? ओके। एंड सर, अभी तक हाउ मनी नंबर एंड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव बिडेड एंड विच इज नॉट ओपन? अभी ऐसा कोई बिड नहीं, हम लोगों ने कोई बिड हमारा पाइपलाइन में ओपन होने के लिए नहीं है। आने वाले 7-10 डेज में काफी बिड पाइपलाइन में है जो हम लोग बिड करने वाले हैं। ओके ओके ओके, या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू श्रवण जी। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ Mangesh Bhadang from IDBI Capital. Please go ahead. Hello, sir. Sir, two questions. First is, any thoughts given to reduce the pledge share since we are going to reduce our debt equity substantially because of the current market condition? And secondly, an update on Mumbai-Nagpur Highway. What's the progress there? शेयर प्लेजिंग के लिए तो अभी रोहन ने भी बताया था कि जो शेयर प्लेजिंग है हमारी कुछ फंड बेस के लिए और कुछ नॉन फंड बेस के लिए है, जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती, कुछ बैंक गारंटीज होती हैं, जो पर्टिकुलर हैम प्रोजेक्ट की है 30% प्रोग्रेस पे वो रिलीज हो जाएंगी, तो शेयर प्लेज भी रिलीज हो जाएगा। बॉम्बे नागपुर हाईवे की प्रोग्रेस मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि उसका ऑलरेडी करीब 6 जनवरी को उसका अपॉइंटेड डेट आ गया था और ऑलरेडी वहां पे वर्क फुल स्विंग में चालू हो चुका है। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, ग्रेट। सर, जस्ट ऑन द So once we receive all the mobilization advances, can we see a meaningful decline in it? See, there may not be immediate decline, but yes, this is, if you really see, we have just about less than 20% pledge, which is mainly on non-fund-based limits utilized for SPV. Now, they have their own time frame. As and when those BGs are maturing, we will be able to get back our pledge. But there's no great hurry in which we need to close them. Okay, got it, sir, got it. Sure, thanks, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Jiten Rushi from BOB Capital Markets. Please go ahead. Thank you again, sir. Sir, I just want to know the terms for the 12 HAM projects in terms of initial upfront equity commitment. Is it 25% or 50%, sir? ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्टों में 50% अपफ्रंट इक्विटी कमिटमेंट है, बाकी डिटेल आपको एक एक प्रोजेक्ट का अगर अलग अलग कंडीशन समझना है तो ऑफलाइन विल गिव यू द ऑल डिटेल्स। नो प्रॉब्लम सर। एंड द बोरिंग कॉस्ट वुड बी इन द रेंज ऑफ? इज द लेस देन 10 इन ऑल। ओके सर, तो लास्ट प्रेजेंटेशन इफ आई हैव सीन द इक्विटी टोटल इक्विटी रिक्वायरमेंट वाज शोन 1320 करोड़, नाउ वी हैव शोन अ हायर नंबर, सो एनी रीजन फॉर दैट सर? कुछ एनएचआई का एक आप लोगों को पता होगा तो एनएचआई का बीच में एक क्राइटेरिया आया कि उनका जो प्रोजेक्ट कास्ट था जो एनएचआई ने बिड फ्लोट किया था दैट शुड बी इक्वल टू द डेट इक्विटी एंड ग्रांट तो वो एनएचआई उसमें अटक गया था तो सारे प्रोजेक्टों का फाइनेंशियल मॉडल कुछ रिवाइज करना पड़ा उसमें हम लोगों का इक्विटी कमिटमेंट थोड़ा सा बढ़ गया वो सारे लोगों के लिए था कि उनका उनका जो बिड प्रोजेक्ट कास्ट है उसका टोटल इक्वल टू द डेट ग्रांट और इक्विटी के बराबर होना चाहिए ओके ओके सर Okay, and sir, we have seen loans and advances increasing in your standalone books. Any reason for increase from almost 240 to 50 crores, sir? No, the volume, business volume is increasing, so you know it happens. You know, on certain dates or certain time, we are committing for more raw material and requirement. So it's a momentarily, and it will definitely be taken care during the period. So this is not to any related party, right, sir? No, not at all, not at all. Okay, sir. Thank you. That's it from my side. If you are considering SPV related parties, then yes. Yeah, so that is my question, whether it is to SPVs or... But SPVs are our asset creation. We don't lend money to them or we don't... We are EPC contractor to them. My question was whether it was a sub-debt given to SPV. No, but very small amount. Say about 26 crore we are given. But that's all again temporary. Okay, fine. Okay, thank you, sir. Thank you. The next question is from the line of Parikshit Kanpal from HDFC Securities Limited. Please go ahead. Devinder ji, sir, aapne bola tha ki next time hum log 4000 ke orders outside roads dekh rahe hain. So, jaisa aapne mining bola ki hum zyada nahi lenge, metro mein selective rahenge. To ye kis segment se aayenge naye 4000? देखिए बहुत सारे सेक्टर हैं अभी हम लोग डैम में बिल्ड कर रहे हैं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट भी बिल्ड करेंगे जिसमें हमारा इक्विपमेंट पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं होता मेट्रो प्रोजेक्ट है मेट्रो प्रोजेक्ट में हमें सिर्फ एक बैचिंग प्लांट चाहिए होता है तो इस तरह से सेक्टर वाइड कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जा रहे हैं लेकिन माइनिंग सेक्टर में भी अगर मैं देखता हूं तो अगर हम कोई एमडीयू प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो उसमें लगभग 8 महीने से 1 साल का समय उसकी प्री कंडीशन पूरी करने के लिए होता है उस समय भी आपको कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदना होता तो वो मेरा बेसिक प्लान उस तरह का था आपको बताने का सर ये श्रेम डील में अभी जैसे आपका 6 महीने में 5-6 महीने में पूरे हैंडओवर हो जाएंगे प्रोजेक्ट तो इसमें रिवैल्यूएशन होगा तो कुछ अगर दिस रिवैल्यूएशन जो पहले अग्री हुआ था उसमें कुछ रिवैल्यूएशन होगा तो अभी कैसा चल रहा है मतलब अपसाइड डाउन साइड हाउ इज इट लुकिंग नाउ नहीं ऐसा हमारा कोई वेरिएबल वैल्यूएशन था ही नहीं इसमें हमारा फिक्स वैल्यूएशन था तो हमारा उसमें कोई डाउनसाइड और कुछ नहीं था जितना जल्दी प्रोजेक्ट पूरा होगा और जितना हमें बोनस आएगा वो डीपीएल के पास बेनिफिट अच्छा अभी हमारे पास जो सप्लायर्स एलसी कितने पेंडिंग होंगे जो एक्सेप्टेंसेज हैं तो सप्लायर एलसी जैसे आपने रॉ मटेरियल लिया होगा या कुछ तो उसमें कितना पेंडिंग होगा बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स में दिया हुआ है नहीं मुझे एक्सेप्टेंसेज आप बोलते हैं ना पहले भी आई थिंक किसी ने पूछा था सो उसका मैं पूछा था जैसे आपके सीमेंट से या किसी से लिया होगा आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड लिया होगा गर्ग सर आपके साथ शेयर कर लेंगे अभी आपका कॉल वो जो क्वेश्चन था ना वो और ये 12 हैम जो 12 हैम है वो उसमें भी हम लोग अभी 1-1.5 साल में मोस्टली आई थिंक द वे वी डू द एग्जीक्यूशन एक साल पहले या 6 महीने पहले कंप्लीट कर ही लेंगे तो इसमें ये अभी हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म भी देख रहे हैं आई मीन आर वी टॉक इन टॉक्स विद इन्वेस्टर्स बिकॉज रिसेंटली वी हैव सीन लाइक क्यूब हाईवेज डूइंग डील विद केएनआई लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो एक्टिव नाउ इन हैम साइड सो आर वी ऑलरेडी वी स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल ऑन दिस अभी दैट इज ऑन वेरी इनिशियल कंडीशन तो अभी स्पेसिफिकली मैं ये नहीं कह सकता कि बात शुरू हुई है लेकिन 100% हम लोग इस तरह की डील देखेंगे मार्केट में और लास्ट टाइम जब श्रीम की डील के साथ आए थे तब भी वो एक यूनिक डील डीबीएल लेके आए थे जब अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कंट्री में पहली बार हम लोगों ने डील किए थे अगेन कोई अच्छी डील के साथ आएंगे और आप लोगों को टाइमली बताएंगे कि वो डील क्या होने वाली है अच्छा और लास्टली आप कभी नेक्स्ट साइड विजिट का प्लान कर रहे थे वेरी रिसेंटली परीक्षित जी सारे लोगों से टाइम लेके जल्दी से प्लान करते हैं और इस बार आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट दिखाएंगे सारे लोगों को तो एक बार और फिर आपको कन्विक्शन आएगा कंस्ट्रक्शन का कि हम लोग क्यों जल्दी कर पा रहे हैं पूरा चलिए आपका सिग्नेचर भी देखने का मन था होपफुली इस बार गोवा में करेंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सारे लोगों से टाइम लेते हैं वही गोवा में ही प्लान करेंगे कुछ चलिए सर थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू परीक्षित जी थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे I would like to hand over the call to management for closing comments. So on behalf of everyone here at Dilip Buildcon, I'd just like to thank all our participants today for, asking all the questions that they did and paying so much attention to, our results and our presentation. Again, I'd urge that please have a look at the presentation in detail. because everything that was asked today, or most of the things are in the presentation. So it will be very, very helpful if you have a detailed look at it, and it will sort of help you also understand the company better and its plans better. Thank you again. I look forward to seeing all of you in next quarter. And on behalf of everyone here, thank all of you. Thank you. On behalf of...